Oké, dames en heren, dan wordt het nu tijd om ons goed te laten horen. En ja, er hebben verschillende dingen. Is er iemand die denkt, ik wil echt wel eens hier goed op een pand slaan? Dat kan, hè? Dat kan. Ja, precies. Iemand die nog een pand heeft. Iemand? Is hier even zien? Is hier even zien nou? Ah ja, hier is al die pand. Twee minuten gaan we even helemaal los en gooi al je energie die je hebt. Als je denkt, dit is heftig voor mijn oren, mag je ook je oorbescherming even opzetten. Maar hou je handen vrij om te doen wat je moet doen. En ik tel even af. Ja? Dus oké, Greenland, this one is for you. 3, 2, 1. leider. 1, 2, 3. Applaus voor Ritmo!